93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lipca. Minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda ma zastrzeżenia co do ustawy o Sądzie Najwyższym, mówi o tym jego rzecznik. Nie żyje Polka i troje jej dzieci. Zostali zamordowani w szwedzkim Göteborgu. 5 milionów Polaków musi w tym roku wymienić dowód osobisty. Za chwilę podpowiemy, jak nie odwiedzać urzędu z wnioskiem. Prawdopodobne są wszystkie trzy opcje, tak mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński na temat decyzji Andrzeja Dudy co do ustaw reformujących sądownictwo. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Wcześniej, w poniedziałek, spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim, zapowiada Łapiński w śniadaniu w Trójce. Prezydent wysłucha tych opinii, tych głosów, z którymi przyjdą pani prezes i pan prezes Zabłocki. Wysłucha w tym sensie, że państwo przyjdą i będą mogli powiedzieć, jakie mają zastrzeżenia do ustawy i będzie dialog. Łapiński dodał, że prezydent ma zastrzeżenia legislacyjne co do ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o zapis, który w dwóch artykułach na dwa sposoby mówi o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, którego wskazuje prezydent spośród kandydatów Zgromadzenia Ogólnego. Polkę i troje jej dzieci zamordowano w szwedzkim Göteborgu. O zabójstwo podejrzewany jest 51-letni mąż kobiety. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Do tragedii doszło w czwartek. Wtedy strażacy przyjechali gasić pożar w mieszkaniu małżeństwa. Na miejscu znaleźli zwłoki kobiety i jej dziecka. Pozostała dwójka dzieci była ranna. Przewieziono je do szpitala, ale tam zmarły. Szwedzka prasa donosi, że rodzina miała problemy finansowe. W dniu tragedii mieli zostać eksmitowani. Zatrzymania za narkotyki w Kołobrzegu. Od wczoraj w mieście trwa festiwal muzyczny. Mundurowi prowadzą więcej kontroli. O efektach Tomasz Kwaśnik z miejscowej policji. Zatrzymano 19 osób posiadających środki odurzające, głównie amfetamina, marihuana oraz tabletki ekstazy. Niekoniecznie musimy utożsamiać to osoby jako uczestników festiwalu. Funkcjonariusze zatrzymali też kilku pijanych kierowców. 11 z nich straciło prawo jazdy. W sumie wypisano też 300 mandatów. Na festiwalu do jutra bawi się 80 tysięcy ludzi. Dowody osobiste do wymiany. W tym roku dotyczy to aż 5 milionów Polaków. Kończy się im bowiem 10-letni okres ważności dowodów. Urzędy już teraz zalewają prośby o nowe dokumenty, ale można wypełnić wniosek w internecie, przypomina Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. Można z niego skorzystać na portalu obywatel.gov.pl. Potrzebny jest do tego profil zaufany, czyli ten nasz darmowy podpis elektroniczny, który służy do kontaktów z administracją. No i dzięki złożeniu takiego elektronicznego wniosku możemy po prostu sobie oszczędzić jednokrotnej wizyty w urzędzie. A dowód osobisty otrzymamy maksymalnie po 30 dniach od złożenia wniosku. Około 1000 rowerzystów ścigało się podczas maratonu dookoła jeziora Miedwie na Pomorzu Zachodnim. Pierwszą grupą, która wystartowała, było 45 strażaków z całej Polski, którzy biorą udział w mistrzostwach kraju. Jestem strażakiem ze Szczecina, Zioter G2. Co kilka lat. Gasi pan pożarów, to pan jeździ na rowerze, rozumiem? Tak, jeżdżę na rowerze. Przyjął mi się, że polubiłem taką turystykę rowerową, bo bardziej jeżdżę turystycznie. Rower był od zawsze moją pasją. Tylko dlaczego organizm by wytrzymał? Wytrzyma. Przy mojej koleżance to wytrzyma. Jesteśmy bardzo odważne przy panach tutaj. Maciej Chmielewski, Stargackie Towarzystwo Cyklistów. Frekwencja oscyluje w granicach 1000. Rekord, jeśli chodzi o przejazd, w tamtym roku wynosi godzinę 38. Wystartowali! A maraton MTB liczył 58 kilometrów, a to był serwis Trójki. W przeważającej części kraju dzisiaj zachmurzenie duże, poza tym duszno, możliwe opady deszczu i burze, gdzieniegdzie gradu. Temperatura od 20 stopni na krańcach północnych do 30 lokalnie na południowym wschodzie. W nocy opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 11 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem otwieramy szerzej drzwi salonów Seata, bo nowy, dobrze wyposażony Seat Leon czeka na Ciebie w promocyjnej cenie 59 901 zł. Dynamiczna sylwetka, światła LED, czujniki parkowania i kolorowy ekran dotykowy. A to wszystko za 59 901 zł. Tylko teraz możesz jeździć nowym Leonem w tak wyjątkowej cenie. Pospiesz się, przyjdź do salonu i zapytaj o szczegóły. Zapraszają dilerzy Seata. Seat.

Tak, no to rzeczywiście można powiedzieć, że jesteś chyba ojcem, no, współzałożycielem. Oczywiście program trzeci powstał, jak byłeś nastolatkiem, ale dla mnie twój wkład w trójkę, którą znam, pamiętam i na której się wychowałem, jest taki mniej więcej tut proportion garde, jak świętego Tomasza i świętego Augustyna w historii Kościoła. Czy jesteś ojcem, założycielem programu trzeciego? Możesz się czuć ojcem jego wykształcenia, jego formuły? Dla większości tutaj zgromadzonej publiczności to raczej dziadkiem, żeby nie powiedzieć pradziadkiem, ale trudno mówić o sobie wtedy, zwłaszcza na początku, w tym 67, 8, 9 roku debiutowałem, byłem jednym z trybików. Zresztą już się zdążyłem pomylić, ponieważ w 67 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, to poznałem Jana Pietrzaka. I to zmieniło moje życie i zaczęły się moje pierwsze kontakty. Natomiast do pracy zostałem przyjęty jesienią 69. To jest autokorekta. I to było radio nieprawdopodobnych indywidualności w każdej dziedzinie. Może dlatego, że ono powstawało całkowicie spontanicznie. To nie były po pierwsze czasy castingów. Castingerem było życie. Do tego programu, który powstawał nagle i rozrastał się na zasadzie wybuchu supernowej, przyjmowano po prostu ludzi zdolnych i niezwykłych. DJ-ów z dyskotek, redaktorów muzycznych, kabareciarzy jak my, początkujących literatów. Później przyszły czasy, kiedy już ludzie pojawiali się z rozdania rodzinnego czy partyjnego. Czyli jakaś taka kompletnie nieodpowiedzialna forma selekcji jak na tamte czasy. Zupełnie nieodpowiedzialna, ponieważ w ogóle trójka wtedy powstawała na wariackich papierach, trochę dlatego, że partia chciała pozyskać młodzież, przerażona wydarzeniami 68 roku, chciała stworzyć coś, co mogłoby być polskim Radiem Luksemburg. Coś, co odciągnie tą młodzież. Paru ludzi musiało być w kierownictwie inteligentniejszego od Władysława Gomułki, którzy wymusili coś takiego, żeby zaproponować ludziom program, w którym nie będzie nachalnego kłamstwa, gdzie będzie miejsce na żart, kpinę i rozrywkę, a przede wszystkim będzie na dobrą muzykę. Tak, dobra muzyka to oczywiste, ale w tych latach 70. trójka taką rolę bez wątpienia pełniła i młodym mogę powiedzieć tyle, że ja jako nastolatek, no to na program 60 minut na godzinę to się tak właściwie czekało jak dzisiaj chyba jak na grę o tron, bo właściwie niewiele rzeczy takich, na które się cały tydzień czy jakiś czas czeka na jedno wydarzenie medialne, czegoś takiego w obecnym natłoku programów i mediów nie ma, a wtedy 60 minut na godzinę było takim, dla mnie przynajmniej, takim centrum świata, jeśli chodzi o humor. Przywołam ci odrobinę do rzeczywistości, po prostu to było bezalternatywne. To było w tym wielkim murze propagandy, takim ślepym murze, jaki czasami jeszcze zostaje w takiej kamienicy, która się ostała wojennym zburzeniom, takie wybite okienko. I w związku z tym wyjątkowość polegała na tym, że można było przez nie wyjrzeć i zajrzeć. Ale czy trójka była takim okienkiem, czy 60 minut na godzinę? Powiedzmy sobie, trójka była okienkiem, a my w tym okienku lufcikiem. Lufcik bywał przytrzaskiwany czasem? O tak, to kiedyś Jacek Fedorowicz powiedział, że, nie, nawet nie Jacek, Andrzej Saorski, że nasza audycja, jak była wyjątkowo dobra w niedzielę, to była już niepowtarzalna w poniedziałek. Więc zdarzało ludzie się. Nagrywali sobie. Ludzie sobie nagrywali, to jeszcze były szpulowe tonetki, na które to nagrywali. Więc te kasety krążyły. Niektórzy ludzie pokazywali mi po latach, że mają. A nawet powiem, że kiedy pierwszy raz spotkałem premiera Buzka na jakiejś uroczystości, tak sobie rozmawiamy, chwali się, że słuchał tej audycji i mówi, i wie pan? Ja je wszystkie nagrywałem. Wszystkie poza 278. Nie ma pan przypadkiem tej... Ja powiedziałem, pan wybaczy, panie premierze, ale ja nie nagrywałem żadnej. I kiedy przed stan wojenny, to po prostu nie miałem nawet wspomnień. No dobrze, to poza tym, że to był lufcik, czy że to było wyłom w murze, czy jakbyś jeszcze określił fenomen tego programu? No bo rzeczywiście było to zbiór indywidualności, był to rodzaj humoru nieobecny gdzie indziej, ale czy był jakiś wasz sposób? Mieliście przecież świadomość, że jesteście w pewnym sensie to, co powiedziałeś przed chwilą, że korzystacie z pewnego zapotrzebowania władzy na pozyskanie młodzieży. Czy był jakiś wasz sposób? Nie, to ja aż tak nie wiedziałem, że to aż tak, takiej wielkiej polityki nie rozumiałem. 20 parę lat. Nie rozumiałem, tak. Poza tym, po pierwsze, z perspektywy tego budynku, nam się trochę wydawało, że reszta świata jest podobna. Po prostu myśmy się dopiero w 80 roku w pełni uświadomili, jaka jest różnica między małym a dużym radiem. Tutaj do Solidarności zapisali się praktycznie wszyscy. Tam grupka śmiałków. To była ta podstawowa różnica, więc tego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z czegoś, co jest tym słodkim, a czasami słodko-gorzkim smakiem popularności. Ja pamiętam jakąś niedzielę letnią, już od pół roku istniało, chociażby na godzinę, pojechaliśmy z Jackiem Fedorowiczem do Lasku pod Warszawę. Jacek tak się lubił trenować, biegać, podciągać i przepłynęliśmy sobie na drugą stronę jeziorka, gdzie społeczeństwo się relaksowało. Wypływamy z tej wody, patrzę, siedzi społeczeństwo na kocykach, przy każdym kocyku odbiornik i na wszystkich odbiornikach nasza audycja. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście to był jeden z takich, ponieważ byłem bardzo młody, no takich najdziwniejszych wrażeń mojego życia. No właśnie, robiłeś program z Jackiem Fedorowiczem przez długie lata, jak w jednym z wywiadów powiedziałeś, to był najpiękniejszy czas twojego życia. No a dzisiaj, biorąc pod uwagę to, gdzie jesteś ty, gdzie jest Jacek Fedorowicz, zrobilibyście razem jeszcze program? To bardzo trudne pytanie, którego wolałbym w takim jubileuszowym, świątecznym programie nie poruszać. Życie ma to do siebie, że drogi ludzkie łączą się, krzyżują, rozchodzą. Paru kolegów obserwuje nas już z górki. Ta liczba zresztą nieustannie rośnie. Kilku dokonało wyborów mądrych czy głupich. Nie twierdzę, w której grupie jestem. Ale moje oceny rzeczywistości, które są dosyć jednoznaczne, nie rzutują wstecz. Ja pamiętam, chcę pamiętać ten świat piękny i święty jak pierwsze kochanie. Po prostu chcę patrzeć tamtymi oczami. I to, gdzie poplątane drogi życiowe poprowadziły ludzi, to jest już ich własna sprawa. Mnie tych nocy, kiedy pisaliśmy z Andrzejem Zaorskim Radiowych Piratów, tej biby w Poznaniu, gdzie w wannie dyktowałem Janowi Kaczmarkowi, a on dawał swoje, czego się boisz, głupia, czemu nie chcesz iść na całość. Dziesiątków spotkań, przygód, mojej wyprawy w kajaku z Markiem Grechutą, po której to wyprawie została mi jego legitymacja pływacka. Nocy z piwnicy pod Baranami, kończonej gdzieś w jakimś mieszkaniu z Piotrem Skrzyneckim i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie tych wszystkich 50 lat spędzonych z przerwami z Janem Pietrzakiem, tego się nie da wyrzucić po prostu. I naprawdę nie trzeba patrzeć na to przez pryzmat współczesności, bo się zwariuje. Dobra, no to my mówimy, bo chcemy mówić też trochę o przeszłości, ze względu na okazję, o której za chwilę, ale też i trochę o przyszłości. Ale jak z tą kartą pływacką? Oddałeś Markowi Grechucie, czy nie? Nie spotkaliśmy się już potem, a kartę odkryłem w którymś momencie, nie wiem, przy kolejnym praniu. Jest w moich cimeliach w szufladzie biurka razem z autografem na jednej zresztą zaproszeniu Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. No tak. Tak, Marek Grechuta musiał się obyć bez karty. Ale potem znieśli przymus, wiesz? Już w naszych czasach nie ma karty. A no tak, to nawet nie wiedziałem nawet. Powiedziałem, zacząłem od sformułowania człowiek orkiestra, ale rzeczywiście to mnie fascynuje. Pewnie to pytanie słyszałeś już wiele razy, ale wedle rachub twoich własnych napisałeś niemal 90 książek czy powieści, audycji radiowych ponad 2000, telewizyjnych około 1000. No oczywiście nie liczę tekstów krótszych, wierszy, utworów satyrycznych, fraszek, tekstów piosenek, komentarzy, felietonów. Prawda? Występów. Występów, tego oczywiście się nie da policzyć. Jest są instytucje, które się zajmowały liczeniem, ale no rzeczywiście. No to w każdym razie Józef Ignacy Kraszewski to jest leniuszek przy tobie mniej więcej. No, on nie żyje, ale to ty powiedz mi, bo to jest mnie fascynuje. Jak można uzyskać aż taką intensywność twórczą, taką mobilizację, bo mam wrażenie, że ty musisz chyba cały czas pracować, żeby z taką częstotliwością mieć gotowy produkt artystyczny. Ja ci powiem, nie, no to jest chyba jedyna wina, że człowiek długo żyje. Nie, to bo nie. Jeżeli powiemy sobie, że to jest... A ja znam wiele ludzi w twoim wieku, którzy 1/10 tego nie zrobili. To oni są leniuszki, a nie ja pracuję. Nie, wiesz co, może to wynika z jakiegoś pewnego wyrobionego, zresztą tu w radio, poczucia solidności. Ja nie bardzo umiem odmawiać, a jak się zobowiążę, to już się zobowiązałem. No, zobowiązałem się, że na dwa miesiące będę pisał co dziennie fraszkę do Gazety Polskiej codziennie. Tak, to nas fascynowało, że codziennie... Tak, no i niestety to już minęły chyba 5 lat czy ileś, albo więcej i piszę dalej, no bo póki co Gazeta Codzienna się ukazuje, nikt mnie nie zwolnił, a poza tym przy okazji są te same fraszki, mogę jeszcze powiedzieć na zakończenie audycji w telewizji, potem najlepsze z nich wchodzą do książek. Poza tym, wiesz co, z biegiem czasu to kosztuje coraz mniej wysiłku. Ja właśnie kiedyś ktoś mi zapytał, ile trwa pisanie takiego wiersza. Zależy, czy w luksusowych warunkach w domu, czy na przykład nagle telefon z redakcji i muszę to wystukać na telefonie komórkowym. Aha. Najbardziej ekstremalna historia, którą mogę może opowiedzieć, to była, leciałem do Ugandy na fotograficzne łowy na gorylę i samolot wylądował w Kigali w Rwandzie. I włączyłem telefon tylko dlatego, żeby dowiedzieć się, czy nasz roaming tam dochodzi. Otwieram, a tam 40 SMS-ów z Gazety Polskiej, że nie ma wierszyka. Zapytałem tylko kapitana, ile będzie trwało to tankowanie. Pół godziny. Dwie fraszki napisałem. Czyli to nie jest, ja się zastanawiałem, czy to jest po prostu talent, czy to jest taka pracowitość, a z tego wniosek, że to jest umiejętność, słowność. Nie, słowność i umiejętność mobilizacji. Ja pamiętam, ja pamiętam siebie z tych czasów juweniliów, ile to człowiek czasu tracił, żeby się zmobilizować. Chodził, kręcił się, mędził, znajdował sobie zajęcia zastępcze. Natomiast lata nauczyły umiejętności pionowego startu. Siadam, piszę, a potem się byczę. To nie jest tak, że bez przerwy. Jeżeli ktoś się nakłoni do tego, żebyś pisał co godzinę, to będziesz pisał co godzinę. No może taki wariat nie jestem, ale pewnie to jest możliwe. Nie próbowałem tego robić na czas, aczkolwiek kiedyś dwa lata temu zainspirowany powieść Ciemna Brama napisałem w 2 tygodnie. Tyle, że potem oczywiście 3 czy 4 miesiące poprawiałem, bo po przeczytaniu nie podobało mi się to tak, żebym to mógł zanieść do wydawnictwa. Dziś mamy bardzo, bardzo konkretną okazję, która wymaga podsumowań. Jest w dacie twoich urodzin 7 i to nie chodzi o 17 urodziny. Spróbujmy rzeczywiście podsumować twoje dokonania radiowe, także uwzględniając zmieniający się czas. To znaczy to, że radio, tak jak wtedy w latach 70. było właśnie tą wyspą. Gdzie ono jest teraz? Znaczy jak dzisiaj widzisz rolę radia? Jak sądzisz, czy Trójka, która dzisiaj stara się być tym programem, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, elitarnym, to znaczy dla takiej publiczności wymagającej bardziej. Czy ona zmierza w dobrą stronę? Bo akurat jesteśmy w takim momencie, mamy nowego dyrektora. Może jest to czas na radę, w którą stronę powinna iść Trójka, co robi dobrze, co robi źle. Wiesz co, ja powiem ci, że Trójka powinna być trochę taka jak telewizyjna Dwójka, że pochwalę swój ogonek. To jest, czyli program w moim marzeniu Inteligent Plus. No ale to pewnie może za wysokie wymagania, ale to by było moje marzenie. Aczkolwiek widzisz, te radio się nieprawdopodobnie zmieniało. Kiedyś widziałem taki chyba film, Złoty wiek radia amerykański był. To Ameryka też przerobiła, że w latach 50. całe rodziny zasiadały przed odbiornikami i słuchały słuchowisk. I te pierwsze radio, w które wpisywała się 60, to był przede wszystkim czas słuchowisk, czas fikcji. Tym bardziej, że myśmy żyli w Matrixie i te słuchowiska, choćby moje rozgrywające się w różnych pararzeczywistościach, czy w antybaśnie, w światach alternatywnych, to był sposób odreagowywania, czy też nawet definiowania dla inteligentnej bardzo publiczności, coraz bardziej, jak mówił Jurek Dobrowolski, otaczającej nas rzeczywistości. I to było tego rodzaju radio. Radio, do którego wróciłem w roku 89, to już było radio zupełnie inne, ponieważ to było radio kraju wolnego. Nagle czułem się jak woźnica dyliżansu w momencie, w którym dano mi do prowadzenia samochód. To były już inne czasy. Już ta funkcja gry obok cenzury, ona przestała być tak istotna. Dlatego audycja, którą wtedy stworzyłem, zresztą w jedynce, Syp, to już była satyra bezpośrednia. Satyra personalna, satyra parodiująca, satyra szybkiego reagowania, którą pewnie z perspektywy roku 75 określiłbym jako pośrednią. Dzisiaj można powiedzieć, nie w radio wprawdzie, chociaż tutaj ciągle, i to za co dziękuję, mam tę swoją audycję w nocy, gdzie wspominam dawne czasy i zapraszam inteligentnych ludzi z teraźniejszości, ale mam swoją audycję w telewizji i też ona jest zupełnie inna niż wszystko to, co robiłem przedtem, czyli w telewizji. Czyli znowuż pewien rodzaj satyrycznego komentarza rzeczywistości z przymrużonym uchem. Okiem chciałem powiedzieć. Dobrze, przymrużone ucho to jest bardzo dobre sformułowanie. Tak, dla radia jest to, używałem tego. To jest tytuł wymyślony dla dyrekcji, propozycja. Ja mam taką z przymrużeniem ucha, taką książkę przed laty właśnie o wybór mojej twórczości radiowej napisałem. Więc jak gdyby dobre medium odpowiada wyzwaniom czasu. Rzeczywiście dzisiaj sytuacja radia, przy którym byśmy tak sobie zasiedli cicho, cicho, cicho i trzeba wysłuchać każde słowo, jak w tych słuchowiskach właśnie z wcześniejszych lat, jest już niemożliwe. Oczywiście te słuchowiska mogą być w formie audiobooków czy słuchowisk słuchane w samochodzie na przykład. Ale radio, słuchanie familijne, merytorycznego, gadanego radia odeszło. Więc mi się wydaje, że pewnie sukces Trójki na tym polega, że dostosowujemy się do wymogów epoki. Dostosowujemy się do gustów publiczności, oczywiście nie rezygnując z prób jej kształtowania. To jest chyba wszystko. Wydaje mi się, że Trójka ciągle robi to dobrze, choć pewnie, panie dyrektorze, Świetlik mogłaby to robić lepiej. Twoje słuchowiska, o których wspomniałeś, ja pamiętam Świnkę i Matriarchat, tych dwóch słuchałem od początku do końca. I rzeczywiście czekało się na rozwój... Kolejny odcinek? Tak, na kolejny odcinek i rozwój wydarzeń. Świnka została zamieniona na film. Niestety kiepski. No pewnie można by zrobić kolejną adaptację, bo teraz science fiction jest w pełnym rozwoju. I Wtedy musieliśmy autostradę do Las Vegas robić, malować na żółto pasy na autostradzie do Wrocławia i udawać w jednym dniu zdjęciowym w Berlinie Zachodnim właśnie te wspomniane Las Vegas. Ja słyszałem, że jedna z twoich ważniejszych, czy bardziej znanych powieści, Agent Doe, planowana jest adaptacja scenariuszowa. Adaptacja została już dokładana. Mm-hmm. Ja scenariusz widziałem. Tak. Widziałem trisbenty, tylko na razie nie ma takiego szaleńca, który by... ponieważ to jest niestety produkcja wysokobudżetowa. To Łukasz Polkowski chce robić, tak? Chce robić. Znaczy, ja ci powiem anegdotę. To jest najpiękniejsza anegdota, jaka się może autorowi przydarzyć. Mianowicie zadzwonił do mnie Łukasz, przedstawił się, był wtedy świeżo po sukcesie Rezerwatu, czyli po debiucie, i mówi, wie pan, ja byłem bardzo młodym człowiekiem, miałem jakieś studia chyba politechniczne czy jakieś inne w głowie i pewnego dnia, już nie wiem, czy to było w akademiku, czy u kolegi, znalazł taką na poły czytaną książkę Agent Doe. Przeczytałem tę książkę i postanowiłem pójść na reżyserię, żeby ją zrealizować. No potem oczywiście były lata wprawek i wreszcie nadszedł ten dzień, w którym mogę do pana się zwrócić o opcję. No fakt, minęło 10 lat do tego zwrócenia się, no ale ciągle nie tracę nadziei, że kiedyś Mefa Fawcona i jego wesołą, straszliwą gromadę zobaczę na wielkim ekranie. To znaczy, że dojrzewa po prostu. Reżyser dojrzewa, jest coraz lepszy i film będzie coraz lepszy. Reżyser jest rzeczywiście coraz lepszy. No ale zanim powstał film Agent Doe, powstał musical, Diabelska rozgrywka. I prosimy w tej chwili Angelikę Stosio i Jana Rozlau, by zaśpiewali fragmenty tego musicalu. Historyczne masz, chłopcze, zadanie. Nad przepaścią zawisł nasz glob. Masz zespół swój, to jesteś w stanie pstryknąć palcem i strącić go. Chwycą temat wszystkie mass media, nikt się dziś nie sprzeciwi. Świetnie sprzeda się każda tragedia, że świat przepadł. Zginął Bóg. Koniec świata, koniec świata. Jest już zapalony ląd. Czeka kara i zapłata. Wkrótce ostateczny sąd. Świata koniec, świata koniec. Wnet do kresu nocy pęd. Nie czas myśleć o obronie. Nierealny happy end. Brakuje znaków na niebie, epidemie i ziemia drży. Wnet kosmiczny żużel pogrzebie, zębów zgrzyt i daremne łzy. Gdy wpadniecie w finalną matnię i pochwyci was diabeł stróż, wiadomości pójdą ostatnie, bez prognozy. Pogody już. Świata koniec, świata koniec. Nagła ciemność, krótki błysk. Próżno załamywać dłonie. Nie ma liczyć co na bis. Dla pościwca, dla psu brata. kończy woda się i tlen. Koniec świata, koniec świata. A co po nim? CDS! Dziękujemy bardzo. Mówmy w takim razie teraz o telewizji. Od roku, tak, jeśli dobrze liczę, od roku jesteś dyrektorem programu drugiego Telewizji Polskiej. Wcześniej wiele, wiele, wiele dokonań w telewizji. Najbardziej znane no to chyba Polskie Zoo i Szopki, które miały długą przerwę. Najdłuższa przerwa w tych Szopkach to było między 2009 no i właśnie 2016, kiedy się wynurzyła w tej formule, którą Państwo może widzieli, a która spotkała się z tyloma zachwytami, co wszelkiego sortu kalumniami. No dobrze, to powiedz w takim razie, jeśli mogę Cię o to prosić, takie krótkie podsumowanie tego roku jako dyrektora. Co się udało, czego się nie udało zrobić w dyrektorowaniu dwójką? Po pierwsze, ten rok trzeba podzielić na parę etapów. Wbrew pozorom to nie jest łatwe. Tej telewizji, mimo że to już kilkadziesiąt lat, jak przynosiłem swoje teksty, swoje produkcje, swoje programy, trzeba było poznać specyfikę i gdzieś w praniu okazało się, że to wszystko jest inne niż się myśli. Niestety programu nie robi się dla siebie, że istnieje coś takiego jak oglądalność. I nagle się okazuje, że coś, czego ja bym nie obejrzał, ma miliony zwolenników. A z kolei coś, co ja przyjąłbym na klęczkach, ma elektorat sprawiający, że trzeba do tego dopłacić. I że to jest wybór między tym, co się chciało, a tym, co kupią. Tym, co trzeba, a tym, co można. Że to nie jest wszystko takie proste. Że przychodzą na takie stanowisko. Nie jestem w komfortowej sytuacji kierownika redakcji rozrywki Trójki z lat 70., gdzie mnie w ogóle to nie obchodziło. Mnie się wydawało, że to, co ja i grupa kolegów robimy, 60 jest fajne, bo nam się podoba. I nie było żadnych badań słuchalności. Jedno badanie się odbyło i pamiętam ówczesny szef Trójki, to już był rok 81, przyniósł i mówi, wiesz co, nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Dlaczego? Twoja audycja 60 minut na godzinę jest na drugim miejscu słuchalności. A co jest na pierwszym? Msza Święta. Więc tak to było, ale mówię, dzisiaj trzeba, ponieważ są reklamy, są badania. Trzeba, że tak powiem, produkować, tworzyć, uwzględniając mnóstwo elementów. Sam jako producent telewizyjny wie, że to nie można do końca zrobić tak, jakby w duszy grało. No właśnie, tylko jest trochę kłopot z tym. Ja też przez pewien czas dyrektorowałem w telewizji. To pochwalę go. W mojej współpracy z telewizją był to okres bodajże najbardziej płodny, bo to był 90, ile pamiętam. 4-6. I chyba przez ten okres na przykład nagrano w telewizji więcej moich piosenek niż przez całą lata przedtem i potem. Wtedy też powstały najlepsze Szopki, przy czym ja uważam chyba za jedną z najlepszych Szopkę 95 roku, Szopkę komentującą wybór Kwaśniewskiego na prezydenta Polski, Szopkę na Titaniku. Można było, ale wymagało to sporej odwagi od dyrektora jedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale chciałem mówić o tym, że ja też miałem takie wówczas poczucie, że chcemy robić to, co nam się podoba. Oczywiście docierając do jak najszerszej widowni, ale wydaje mi się, że Trójka jest właśnie dowodem na to, w ogóle cały czas trwania Trójki, że ludzie, którzy tu przychodzą, dość mało przejmują się słuchalnością, a jednak to działa. To znaczy, że jednak wytwarzają taki produkt, mówiąc obrzydliwym językiem marketingu. Nawet powiedziałbym gorzej, content. Content, o jeszcze tak, jeszcze gorzej. Który ludzie znajdują, którego ludzie poszukują. Ja mam poczucie, bo chcę ci zadać bardzo trudne pytanie za chwilę, ale to jest przygotowanie. Już się spinam. Ja mam poczucie, że rola biura reklamy w mediach publicznych czy narodowych, jakiekolwiek je nazwiemy, jest przedziwna, dlatego że to, że my kierujemy produkt czy content do jakiejś grupy i za co nas pochwali biuro reklamy, nie oznacza, że my wywiązujemy się z zobowiązań, na które nas tak naprawdę nakłada, ale nie tylko misja, jakby obowiązek wobec widza i że jesteśmy w takim dziwnym zapętleniu, którym człowiek twórczy i z jakąś wizją, tak jak ty, nagle dostaje jakiś kaftan bezpieczeństwa, w którym zmusza go, żeby szedł w innym kierunku niż by chciał. A moje pytanie jest takie, jakie powinny być media narodowe? Media narodowe Znaczy, że z dużego C. Tak, tak, ja mówię serio. Powinny być jak Florencja za czasów Medyceuszy. To znaczy misja, misja i jeszcze raz misja. Absolutnie drugorzędna sprawa oglądalności. Co więcej, tworząc takie media, stawiałbym na ekskluzywność. To znaczy, ponieważ czasy, w których można było zgarnąć 70%, to się udawało polskiemu zoo. Widowni minęły. My teraz się bijemy od 5 tam do 12% dla anteny. To może należy odrzucić już z założenia, założyć, że 80% nas nie będzie oglądać, ale robić coś, czego się nie zobaczy nigdzie indziej. Nie ścigać się z komercją. Na przykład mnie bardzo ucieszyły ostatnie badania. Czy wiesz, jaka stacja odniosła największy sukces przez ostatni rok mediów narodowych? Info, które 30% zyskało, to jest szalenie dużo i de facto dogoniło, a są dni, że przegoniło TVN24. Dlaczego? Ponieważ pod wieloma względami oferuje produkt, jakiego nigdzie nie można znaleźć. Wyróżnij się albo zgiń. Tak, czyli powiedzmy sobie, może nie należy się ścigać z rozrywką spod znaku Polsatu, teleturniejami czy operami mydlanymi spod znaku TVN-u, tylko powiedzieć sobie, a u nas będzie inaczej. A my w tej alejce, gdzie są cztery supermarkety, jesteśmy ekskluzywnym domem towarowym, w której są najlepsze towary w mieście. Haroce. No powiedzmy. To brzmi pięknie, chociaż troszeczkę pobrzmiewa niebezpieczeństwem. To jest herezja. To dzisiaj znaczy, ja to mówię na prawach gościa, na kolegium mojej firmy bym tego nie powiedział. Ale ja patrzę z punktu widzenia już nawet nie tyle menedżera, co odbiorcy. To znaczy jeżeli, bo rzeczywiście najłatwiej jest robić, przepraszam, że użyję tego słowa, badziewie dla ludożerki, czyli coś na niskim poziomie dla masowego widza, twierdząc, że on tego żąda, co jest skądinąd kłamstwem, no ale powiedzmy, równie łatwo, albo może tylko niewiele trudniej jest robić bardzo wartościowe rzeczy dla bardzo elitarnego widza. Najtrudniej jest robić wartościowe rzeczy dla w miarę szerokiej widowni, więc środek jest tak, misją. I dlatego, najmądrzejsze zdanie, które ponoć wygłosił Gombrowicz, to jest zdanie na temat Sienkiewicza, że był to pierwszorzędny autor drugorzędny. Ja uważam, że w całej sztuce pierwszorzędna sztuka drugorzędna jest tym, co ja osobiście lubię najbardziej. Czyli coś, co nie tracąc swojego waloru artystycznego, jednocześnie jest adresowane do ogromnej ilości ludzi. Ponieważ możemy sobie wyobrazić, nie wiem, sztukę, spektakl, książkę, wiersz, który jest po prostu doskonały na miarę nieomalże boską. Tylko on nie ma żadnej wartości, jeżeli nie trafi w niczyje ręce i nie stanie się duchową własnością milionów. Czy przynajmniej setek tysięcy. Czyli na przykład tradycja, nie wiem, Mariana Hemara. Czy Tuwima. To właśnie jest przykład świetnej roboty poetyckiej przegniętej w satyrę. Zresztą ja wolałbym inny przydać przykład, ponieważ dla mnie klasyk niepolskiego kabaretu, choć pewnie badacze literatury by się obrazili, to jest Wyspiański. Wesele Wyspiańskiego jest jak do tej pory najlepszym kabaretem pokazującym wszystko to, co powinno być w kabarecie. Czyli społeczeństwo polskie, jego sny, złudzenia, urojenia w krzywym zwierciadle. No skoro tak, to ja powiem, że to jest najgenialniejsza sztuka teatralna w ogóle w teatrze, nie tylko polskim, poza kabaretem. Wizja teatralna, ale to już na marginesie. Więc gdyby kabaret był na poziomie Wesela Wyspiańskiego, to byłoby raj na ziemi, ale trochę polskie kabarety, także te obecne na antenie Dwójki, raczej nie za bardzo do tego poziomu. Znaczy, wytłumacz wiesz, trochę. Nie muszę się wytłumaczyć, ponieważ moi poprzednicy zadbali o to, żeby te kabarety sobie poszły gdzie indziej. I nie ma w Dwójce w tej chwili kabaretów. Próbujemy je odbudować, próbujemy coś odrodzić, próbujemy sięgnąć do najmłodszych, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo ciężka, daleka droga. Mnie by się marzyło, i może to się coś takiego uda stworzyć w najbliższym sezonie, kabaret literacki tworzony przez młodych aktorów. Ponieważ solą polskiego kabaretu było, poczynając od kabaretu starszych panów, było znakomite aktorstwo. Natomiast oczywiście są wyjątki i tu jest pełny ukłon przed kabaretem Moralnego Niepokoju, łącznie z uchem prezesa, które mogę zdradzić. Chciałem, aż nie udało się kupić dla drugiego programu. A dlaczego? No to dużo by mówić, ale było trudno, ale było blisko. Można powiedzieć, utonąłem już na plaży. Więc kabaret aktorski tym się różni od amatorskiego, że na przykład są pewne chwyty, których by on nigdy się nie posłużył. Po prostu kabaret amatorski bardzo często epatuje tym, co oczywiście jest śmieszne. Chłop się przebierze za babę, zacznie mówić piskliwym głosem. Bardzo proste rzeczy z dużą ilością widzów w jednym pomieszczeniu, skuteczne. Tylko co po tym zostaje? Ja dzisiaj słyszę do tej pory najlepsze elementy z kabaretu pod egidą, z kabaretu Salon Niezależnych, piosenki elity. To zawsze było troszkę więcej, troszkę mniej schlebienia gustom. Jeden z moich uczniów i współpracowników, Krzysztof Jaroszyński, mówił, kiedy masz pomysł na bardzo fajny żart, odrzuć go. Sięgnij po drugie skojarzenie, a jeśli jesteś prawdziwym mistrzem, sięgnij po trzecie. I dopiero te trzecie zaprezentuj publiczności. Posłuchajmy, co w ten uroczysty dzień o szacownym jubilacie mówią ci, którzy z nim współpracowali. Zaczął się od tego, że pewien znajomy ze Szpilek. Jan Pietrzak, satyryk. Tygodnika Szpilki, w których pracowałem jako sekretarz redakcji, powiedział, zna zdolnego chłopca, który próbuje jakieś wiersze pisać, fraszki satyryczne, czym się nie chciał z nim spotkać. Powiedziałem, że proszę bardzo. No i umówiliśmy się w domu chłopa, bo to było akurat blisko. Do dzisiaj się z tego śmiejemy, że akurat w domu chłopa. To nasze pierwsze spotkanie się odbyło. Marcin, bardzo młody człowiek, energiczny jak zwykle, przeczytał mi kilka tych fraszek, były bardzo zręcznie napisane, więc zaprosiłem go do kabaretu, sobie poczytał przed widownią, sam nie wiedząc, co z tego wyniknie. To człowiek niezwykły, łączący w sobie, wydaje się, całkowicie nieprzystające umiejętności. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Z jednej strony to doskonały felietonista, czyli człowiek o przenikliwym spojrzeniu, ktoś, kto wyłapuje różne nowe tendencje, zjawiska dziejące się wokół nas w przestrzeni politycznej, obyczajowej, społecznej. Z drugiej strony Marcin Wolski to też powieściopisarz. I to nie byle jaki powieściopisarz, ale powieściopisarz, który doskonale konstruuje swoje akcje, przewiduje rozwój wypadków, a przede wszystkim potrafi zrobić to, co tak naprawdę jest tym największym wyzwaniem, czyli skonstruować powieść sensacyjną. Ma wiele zalet, wielką erudycję, bardzo pracowity. No, ma na swoim koncie wspaniałe sukcesy, zwłaszcza lata 70., to 60. słynną w Trójce, prawda? To był bardzo słuchany, interesujący program właśnie taki na pograniczu rozrywki, satyry. Polskie Zoo i tak dalej, ma na swoim koncie wiele książek, zwłaszcza te z historii równoległej, ale w gruncie rzeczy on jest chyba jedynym prawdziwym kontynuatorem tradycji polskich fraszkopisów od Jana Kochanowskiego poczynając. Pracuje się z Marcinem dobrze, jest człowiekiem sprawnym, biegłym w swoim rzemiośle. Wie co robi, wie co mówi. No jednym słowem jest to na wysokim poziomie twórczości, bardzo się przydaje w kabarecie. No ale Marcin Wolski to nie tylko felietonista, nie tylko pisarz powieści sensacyjnych i to powieści sensacyjnych poświęconych polityce, ale to również scenarzysta słynnych szopek. Szopek, które u jednych budzą zgrzytanie zębami i wściekłość, u innych pochwały i oklaski. To jest człowiek, który żyje światem wokół niego, żyje ludźmi, których spotyka, stara się ich zrozumieć, stara się pokazać takimi, jakimi są, ale nawet z tych swojej złośliwości moim zdaniem nigdy nie posuwa się za daleko. Nigdy nie jest to złośliwość dla samej złośliwości. Jest to złośliwość albo ironia, która ma napiętnować pewną wadę tylko po to, żeby świat wokół nas stawał się lepszy. Do Kochanowskiego to pięknie. Nieźle. Nieźle. I również wytknięcie tych moich rzekomych zdolności profetycznych, ale to już wyjaśniłeś w pierwszych słowach. Po prostu ja tak piszę dużo, że czasami trafiam. Jak to lotka. Nie, ale mówiąc serio, mnie też fascynuje ten fragment twojej twórczości, czyli historie alternatywne. Znaczy, pisałeś tych powieści kilka i traktuję je jako, trochę jako takie uzupełnienie braku zbiorowej wyobraźni. Znaczy, ja mam wrażenie, jak gdybyś chciał powiedzieć ludziom, na przykład jedna przegrana bitwa, jakbyś chciał powiedzieć ludziom, jak niewiele było od tego, żeby żylibyśmy w zupełnie innym świecie, co oznacza, jak niewiele jest od tego, że ten świat, ta nasza przyszłość może być zupełnie inna, jeśli jakieś warunki się nie spełnią. Czy dobrze odczytuję? Znakomicie. Lepiej bym tego nie powiedział. Zawsze zastanawiałem się, jak można dokonać apoteozy czegoś. Jak powiedzieć o naszym największym sukcesie, unikając tkliwości, sztampy, schematu. Pomyślałem sobie właśnie, że można do tego dojść od drugiej strony. Pokazać geniusz przywódców na czele z Piłsudskim, bohaterstwo naszych ojców, dziadków czy nawet pradziadków, pokazując, co by było, gdyby nie oni. W mojej książce, książka się właściwie rozkręca w momencie, w którym Eligiusz Niewiadomski zabija Piłsudskiego na 2 czy 3 dni przed bitwą warszawską. No Europa staje się czerwona od Uralu po Gibraltar. No i po prostu moi bohaterowie, moje alter ego żyje w zupełnie innym świecie, jest studentem Uniwersytetu Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Ale cel przewrotny, poza oczywiście fabułą, beletrystyką, przestrogą, jest również taki, że zaprzeczając, pokazujemy wielkość sprawy. Ale oczywiście to jest różnie w innych moich książkach alternatywnych, które są raczej wizjami radosnymi, bo ta akurat jest ponura. Zarówno w Alterlandzie, jak i najbardziej może w Walenrodzie i kontynuacji Walenroda Mocarstwie pokazuje, co by było, gdyby Polska wygrała II wojnę światową. W którym miejscu świata bylibyśmy, że to nas by musieli dopędzać, a nie my byśmy dopędzali. Zresztą konstruuje celowo fabułę w ten sposób, że dostaje dokonany zamach na samolot, w którym podróżują polscy przywódcy. Samolot, że udaje się na festiwal do Wenecji, to trochę inny kierunek i inna sprawa, ale pokazuje, jak zachowuje się państwo. Jak w takim momencie funkcjonuje państwo nie będące państwem teoretycznym? To oczywiście jest pewna prowokacja, ale wydaje mi się, że celem tych historii alternatywnych to jest po pierwsze zadawanie pytań, a po drugie wciąganie ludzi w taką grę podobną grom militarnym, które rozgrywają kandydaci na strategów w akademiach wojskowych. To jest jakby ten cel. Oczywiście również nie brak sensacji, miłości, przygody, ale to wszystko to jest lukier pokrywający coś, czym chcę dać ludziom do zrozumienia. Te historie alternatywne. No to są takie historie o tyle też mi bliskie, że w programie Cogito Ergo staramy się wyciągać wnioski i myśleć, jak nasze postrzeganie rzeczywistości przekłada się na nasze myślenie o naszych wyborach, jakich wyborów dokonujemy. Mieliśmy teraz niedawno amerykańskiego prezydenta, który bardzo rzetelnie zajął się polską historią. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych tak dobrze znał i tak szeroko światu opowiadał ważny fragment polskiej historii, podsumowując ją tak pięknie, mówiąc, bądźmy tacy jak Polacy, całemu światu, tylko to nas ocali, bo taki był tak naprawdę przekaz. Czy sądzisz, że tę opowieść Donalda Trumpa należy traktować serio, czy to jest, jak mówi część opozycji, mydlenie oczu nam komplementami, powinniśmy się niepokoić, bo te komplementy to będą zamiast konkretów? To znowu przytoczę fraszkę. Nic nie przemija bez echa, chyba że nic ma pecha. Słowa, które padają, niezależnie motywacji, które kierują mówcą, mają swój ciężar, mają swoje znaczenie. Ogromnym przeżyciem dla mnie były słowa Jana Pawła na placu podówczas zwycięstwa. Zresztą my pamiętamy, niech wstąpi duch twój, a współautor pewnie tekstu Donalda Trumpa pamiętał to, co nastąpiło potem, kiedy nie wiem, czy to było przygotowane, ale zbiorowo plac wybuchnął pieśnią zakazaną, my chcemy Boga. To, co przytoczył Trump. To dowodzi, że słowa, wystąpienia mają znaczenie. Mają znaczenie, zwłaszcza kiedy jest dobry kontekst. No naprawdę, Polska przeżyła w tego wczesnego lata roku, to późnej wiosny, już nawet nie wiem, chyba późnej wiosny, 79 roku, czas niezwykły. Potem się wydawało, że znowu wszystko zgasło, zsiało, no ale jednak rok później była Solidarność i było nas 10 milionów. Tu zakładaliśmy z kolegami komórkę Solidarności w gmachu na Myśliwieckiej. Wspominałem już o tym. Więc to wszystko ma znaczenie. Ale jeszcze większe znaczenie ma koniunktura. I teraz powiem, sprzedam tezę. Może będę profetyczny. Koniunktura w historii Polski przeważnie była dla nas zła. Ale były dwa wypadki, gdzie okazała się dobra. Nie wiem, czy wziął profesor Nowak pod uwagę moje długie z nim nocne rozmowy, ale zachwyciło mnie, że trzeci tom historii Polski zaczyna od czarnej śmierci. Czarna śmierć, która szczególnym trafem ominęła Polskę. Czyli dżuma. To zaczęło się w 1346 roku, a apogeum było w 1848, która wybiła, można powiedzieć, połowę Europy Zachodniej, przy czym im dalej od epicentrum w Skandynawii sięgała niekiedy 70%, z jakiegoś powodu, ja wierzę, że z racji Hunów, którzy przez pewien czas tutaj byli i wprowadzili swoje geny do naszych praprzodków, oszczędziła Polskę. To zrodziło cud Kazimierza Wielkiego. To dało nam oddech, to wstrzymało drach na ostry. I to spowodowało, że mogliśmy się stać mocarstwem. Ale to ja nie mówię tego przypadkiem. Być może z kategorii tych cudów nasze późne wnuki, historycy za 200 lat, nazwą szaleństwo Europy, którego szczytowym paroksyzmem jest to otwarcie na islamskich emigrantów, tym podarunkiem dla Europy Środkowo-Wschodniej. Być może właśnie w tej chwili bije nasz drugi w historii podarunek opatrzności. Czyli możemy stać się mocarstwem. Możemy stać się mocarstwem. Czyli centrum Europy przenosi się do Warszawy. Być może tak i być może właśnie jaskółką, chociaż to taka duża jaskółka, jest właśnie Trump. Po prostu ja nie mówię Warszawy, ja nie chcę być takim tutaj wyjątkowo megalomanem narodowym. No dobra, do Krakowa. Powiedzmy, ale niech będą Koszyce, wiesz, bo to trzeba umiaru. Zresztą Koszyce też kiedyś należały do nas. Chodzi o to, że Europa Wschodnia, która się troszkę zahibernowała w okresie komunizmu, ale jednocześnie niedostępne były te miasmaty, które rozbijały i niszczyły społeczeństwa Zachodu, ma do odegrania, zresztą wytyczoną przez Jana Pawła, wielką rolę. Być może to jest ta rola, którą kiedyś odegrali i Roszkoci w ocaleniu Zachodu po wielkiej fali wędrówki ludów. Po prostu nie traktuję mocarstwowości jako sił zbrojnych czy podboju. Być może zostaliśmy wybrani, ażeby przechować ducha i przekazać go światu. I ja sądzę, że to jest zadanie, w które ta część Europy ze znaczącym udziałem Polski może i powinna wnieść swój wkład. I myślisz, że polityczna idea Międzymorza to jest realizacja tego? Tak, póki tej było, szansy? To jest realizacja tej szansy. To się chyba zaczęło kluć jeszcze gdzieś w okresie Łokietka i jego genialnej córki Elżbiety, w okresie andegawenów węgierskich Kazimierza Wielkiego, a potem za sprawą panów krakowskich ziściło się w postaci Jagiellonów. Imperium Jagiellonów było Imperium Trójmorza. A czy myślisz, że Polacy w swojej większości są w stanie nie przestraszyć się takiej szansy? Wszystko zależy od jakości elit. Po prostu to nie jest tak, że decyduje masa. To jak pięknie Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział w wywiadzie dla Andrzeja Nowaka. To, że myśmy przeżyli XIX wiek, rozbiory i mieliśmy wtedy, jeśli w sferze ducha, najpotężniejszą kondycję z wszystkich czasów, było dziełem kilkuset ludzi. Pauza. A może kilkudziesięciu. Jeszcze dłuższa pauza. A może kilku. Więc jakość elit. Jakość ludzi, którzy biorą na siebie ten ciężar odpowiedzialności. I czasami piot wiatr. I czasami na przekór ciągną ten ojczysty wózek. Czasami oczywiście potrzeba pokazu. Czasami trzeba nastroszenia czuba. No w końcu jednym z najlepszych zagrań PR-owskich polskich było to, co zrobił bodajże Ossoliński, podkucie koni złotymi podkowami, kiedy wyruszył z delegacją do Watykanu. I te konie gubiły złote podkowy. To jest PR. Polska potrzebuje po pierwsze wewnętrznej mobilizacji i wiary, po drugie dobrego PR-u na świecie. I znowuż kawałek solidnej roboty odrobił za nas amerykański prezydent. Zanim zadam ci ostatnie pytanie, wystąpi teraz Klaudia Krawczyk. Ślad ostatni znikł, a we dnie bardziej jasno. W powietrzu zgiełki tryli świst, do kraju wraca ptactwo. Entuzjazm, że udało się i zima pokonana. Patrz, rzędy łz i gaje brzus, ojczyzna ukochana. Rzędy łz i gaje brzus, ojczyzna. A przecież stary kąt nie taki, sąsiedzki kundel wrogo szczeka. I w starym gnieździe nowe ptaki, nikt nas nie wita, nikt nie czeka. Na niebie rośnie ciemna chmura, dokoła nas spojrzenie krzywe. Mieliśmy wrócić w rajskich piórach, a mamy tylko bardziej siwe. I niby żal i jakby lęk do serca się dobiera. I pytań grat wybrałeś świat, więc po co wracasz teraz? Ten dziwny ton wśród sroki wron pobrzmiewa już od rana. Wypłowiał mit i trochę wstyd, ojczyzna. Wypłowiał mit i trochę wstyd, ojczyzna. Mury zakwitły reklamami, na każdym dachu misy anten. I wszyscy tacy zabiegani, ten się obraził, umarł tamten. Zapach dzieciństwa się ulotnił w rodzinnej dziupli obce spółki. I tylko więcej kradną sroki i bezczelniejsze są kukułki. Miesięcy pięć i wraca chęć odlecieć w dal bezkresną. I znowu zwrot, odwrotny lot. Tam też nas przecież nie chcą. Tak lata trwa wędrówka ta, jak wielki głód miłości. Więc wzdycha ptak i jak tu jak tym wróblom nie zazdrościć. Dziękuję serdecznie, a przy okazji informuję Państwa, że była to światowa prapremiera tej piosenki. Bardzo dziękuję i przy okazji jeszcze dziękuję bardzo, bardzo pani Katarzynie Walentynowicz, która pracuje z tą młodzieżą, wygrzebuje twórczość zapomnianych autorów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czas audycji nieubłaganie zmierza do końca. Rzeczywiście też mam wrażenie, że może tak być, że jeśli to się ziści, o czym mówiłeś, że jeśli będziemy jako mocarstwo rosnąć, to no nie tylko Polacy będą do Polski wracać, ale tu będziemy mieli problem z tym, że i Francuzi, i Niemcy, i Szwedzi już to robią, ale coraz więcej Europejczyków będzie chciało centrum Europy spokojnej, bezpiecznej, dostatniej i kulturalnie ożywczej widzieć właśnie w Polsce. Więc jeśli można, to na koniec zadam ci najprostsze pytanie. Co jest w życiu najważniejsze? Strasznie trudne pytanie. Wiesz, wiele pytań w życiu miałem. Pytam człowieka, który robi mnóstwo rzeczy, który ma mnóstwo sukcesów, mnóstwo pomysłów, mnóstwo przyjaciół, trochę wrogów, jest niesłychanie aktywny, więc co jest w życiu najważniejsze? Mieć marzenia i je realizować. Co więcej, jak mówił Napoleon do swoich generałów, mieć szczęście. Ja uważam, że otrzymałem od losu chyba nawet za dużo. Marcinie, życzę ci w tym dniu, w twoim wspaniałym jubileuszu w imieniu własnym, ale myślę też słuchaczy Trójki, życzę ci, żeby te wszystkie twoje satyry, te wszystkie twoje pomysły alternatywne, fabularne i wszystkie twoje komentarze, żeby miały takich słuchaczy, którzy będą wyciągali z nich wnioski i będą... Może będzie coraz mniej pola do satyry, ale będzie coraz więcej spełnionych marzeń wokół ciebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o dalekich podróżach? Słoneczne Los Angeles, orientalny Pekin czy Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi? Wybierz swój kierunek i skorzystaj z promocji polskich linii lotniczych LOT. Teraz dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Bilety w promocji tylko do 1 sierpnia. Szczegóły na lot.com. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Mamo, komar!